Minęła 11. Michał Nogaś, program trzeci. Dzień dobry ponownie. Najważniejsze wiadomości. Beniamin Filip. Górnicy po wypadku w kopalni Mysłowice Wesoła w ciężkim stanie. Blokowania jak stan zagrażający życiu, no bardzo poważne. Informuje szef siemianowickiej oparzeniówki. Jest akt oskarżenia przeciwko byłemu prezesowi Towarzystwa Finansowego Silesia, które zarządzało majątkiem Stoczni Szczecińskiej Nowa. Wojciech B. odpowie za niegospodarność. Niemieckie ciężarówki z pomocą dla Ukrainy już po odprawie w Dorohusku. Błękitny konwój lada chwila wyjedzie z Polski. Na początek jednak najnowsze informacje dotyczące stanu górników, którzy po wybuchu metanu w kopalni Mysłowice Wesoła trafili do szpitala. 18 osób przewieziono do siemianowickiej oparzeniówki. 7 górników jest w stanie krytycznym. Część z nich ma poparzone drogi oddechowe, informował kilkadziesiąt minut temu dyrektor Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich Mariusz Nowak. 7 górników jest na OIOM-ie, zaintubowanych w bardzo ciężkim stanie. Pozostałych 11 jest na oddziale chirurgicznym, też w bardzo ciężkim stanie. Blokowania jak stan zagrażający życiu, no bardzo poważne. Co najmniej 3 osoby mają poparzone drogi oddechowe, informowała jedna z lekarek opiekujących się górnikami, Teresa Barnard-Wiśniewska. Wszyscy mają badane drogi oddechowe. Prawdopodobnie będą mieli oparzone wszyscy górnicy. Oparzenie dróg pogarsza rokowanie. W najprostszy sposób mówiąc, oparzenie skóry możemy leczyć, natomiast do dróg oddechowych dostępu specjalnego nie mamy, więc to zawsze jest dodatkowa powierzchnia oparzona, no i dodatkowe ryzyko. 660 metrów pod ziemią jest jeszcze jeden górnik. Na razie ratownicy wstrzymują się z akcją poszukiwawczą, bo na tej głębokości panuje duże zadymienie, duża temperatura i wysoki poziom gazów, a to grozi kolejną tragedią. Sprawa przeciw Towarzystwa Finansowego Silesia do sądu. Katowicka prokuratura przesłała akt oskarżenia przeciwko Wojciechowi B., byłemu prezesowi Towarzystwa. Silesia zarządzała majątkiem Stoczni Szczecińskiej Nowa. Wojciech B. odpowie przed sądem za przestępstwo niegospodarności, informuje Marta Zawada-Dybek z prokuratury w Katowicach. To przestępstwo dotyczy działania na szkodę Towarzystwa Finansowego Silesia i wyrządzenia tej spółce szkody w wielkich rozmiarach. Zarzuty dotyczą kilku umów podpisanych przez oskarżonego. A chodzi o umowę dzierżawy terenów stoczni spółce Kraftport. Stocznia straciła na tym ponad 36 milionów złotych, mówi rzecznik ABW Maciej Karczyński. Ustalono m.in., że firma, która dzierżawiła te tereny w momencie zawarcia umowy, nie posiadała ani możliwości finansowych, ani merytorycznego przygotowania, by prowadzić taką działalność stoczniową. Ta firma pierwotnie zajmowała się produkcją materiałów budowlanych. Wojciechowi B. grozi 10 lat więzienia. Lekarze nadal nie informują, jaki jest stan hiszpańskiej pielęgniarki, u której stwierdzono zarażenie wirusem eboli. Kobieta pracująca w madryckim szpitalu jest pierwszą na świecie osobą, która zachorowała na gorączkę krwotoczną poza Afryką. Zaraziła się prawdopodobnie 24 września, w dniu, w którym opiekowała się przewiezionym z Sierra Leone misjonarzem, który zmarł dzień później. Jak informują media, zgłosiła się do szpitala już tydzień temu, ale została odesłana do domu. Od śmierci misjonarza pielęgniarka była na wakacjach. Kiedy zaczęła mieć gorączkę, zgłosiła się do szpitala z prośbą o przeprowadzenie badań, ale ten zbagatelizował objawy. Dopiero wczoraj na wyraźne żądanie kobiety lekarze zgodzili się zbadać jej krew i okazało się, że jest zarażona. Lekarze i pielęgniarki opiekujący się we wrześniu chorym misjonarzem zapewniają, że zostały wypełnione niezbędne środki ostrożności. Dlatego istnieje obawa, że zawiódł sprzęt. Ich zdaniem wirus mógł się przedostać przez nieszczelny kombinezon albo maskę. Badaniom i obserwacji zostało poddanych 30 osób z otoczenia pielęgniarki. Powołany przez Ministerstwo Zdrowia gabinet kryzysowy dzisiaj ma podjąć decyzje dotyczące bezpieczeństwa mieszkańców Madrytu. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. 112 ciężarówek wchodzących w skład niemieckiego konwoju z pomocą dla Ukrainy lada chwila opuści Polskę. Około 10 zakończyła się odprawa samochodów na przejściu granicznym w Dorohusku. Na parking przed granicą ciężarówki docierały w grupach, tak by nie powodować utrudnień w ruchu. Z Brzeźna, gdzie gromadziły się ciężarówki, konwój miał wyruszyć około godziny 8. Jednak służby graniczne i celne zdecydowały, że odprawa rozpocznie się wcześniej. Jak wyjaśnił rzecznik Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej Dariusz Sienicki, chodziło o to, by odprawa odbyła się szybko i sprawnie. Dlatego zdecydowano, że ciężarówki wjadą na przejście graniczne w Dorohusku jeszcze w nocy. Wtedy jest najmniejszy ruch. Dalszą drogę mają wyruszyć około południa. Z Dorohuska Mirosław Majewski. Pierwszy na świecie pomnik Wikipedii stanie w Polsce. Internetowa encyklopedia, którą od 14 lat anonimowo tworzą tysiące ludzi z całego świata, zostanie uhonorowana w Słubicach przy granicy z Niemcami, mówi wiceburmistrz Piotr Łuczeński. Zazwyczaj pomniki stawia się bohaterom, stawia się upamiętniając jakieś konkretne wydarzenia. Natomiast ten pomnik ma być dla nas takim symbolem tego, że Słubice są miastem akademickim. Są miastem ludzi młodych, studentów i do nich jest to przede wszystkim adresowane. Może być, w Słubicach się wszystko przyjmie. Według mnie dobry pomysł. Genderowski, żeby tylko nie stał, a Wikipedia niech se stoi. Nic specjalnego, zwykła strona internetowa, gdzie można znaleźć jakieś ciekawe informacje. Nie trzeba jakoś tego upamiętnić ani nic w tym rodzaju. No mi to w ogóle nie przeszkadza, może być. Pomnik Wikipedii stanie na Placu Frankfurckim w Słubicach. Jego odsłonięcie 22 października. To był Serwis Trójki. 1 dzień pogodny, ale powoli na zachodzie będzie się chmurzyć. Tam też lokalnie deszcz. Wietrznie dziś także. W Sudetach wciąż będzie wiać i to nawet do 90 km na godzinę. 14 stopni w Suwałkach, najmniej 17 w Łodzi, a najwięcej 20 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko teraz w Mediamarkt. Wyjątkowa kolekcja czteropłytowych składanek The Best Ever. Rock, jazz, disco oraz wiele innych gatunków muzycznych. Za jedyne 24,99 zł. Mediamarkt.pl. Co zyskałeś, wybierając Volkswagena dla swojej firmy? Na początek rabat do 11 tysięcy, a potem obsługę na najwyższym poziomie. Ubezpieczenie 1% przy zakupie, najwyższą wartość przy odsprzedaży. Leasing 101% i zawsze niskie koszty użytkowania. Masz Regon? Ta oferta jest dla ciebie. Sprawdź na www.volkswagendlafirm.pl. Nowy sezon Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w nowej siedzibie. Już od października koncerty abonamentowe NOSPR, Kwartet Śląski, AUKSO, Camerata Silesia, Orkiestra Muzyki Nowej, NOSPR Kameralnie, Wtorkowy Klub Jazzowy. NOSPR wspierają finansowo Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polskie Radio oraz Miasto Katowice. Sponsorem orkiestry jest Tauron Polska Energia S.A. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Infrastruktura i Środowisko. Dlaczego Magnella? Bo działa dłużej, a zachować spokój przy trójce dzieci nie jest łatwo. Dlaczego Magnella? Bo to preparat, który pracuje na pełen etat, a nie tak jak inne na pół. Dlaczego Magnella? Bo czuję, że działa na mnie przez cały dzień. Na uczelni, na lekcji tańca, w kawiarni. Sięgnij po suplement diety Magnella. Jedyny preparat magnezowy o stopniowym uwalnianiu, dzięki któremu w organizmie dłużej utrzymuje się optymalny poziom magnezu potrzebnego, by sprostać codziennym wyzwaniom. Sprawdź i poczuj różnicę. Magnella. Wybór wymagający kobiet. Odżył ja swój wiek, da nie tak jak człowiek. Są granice, których trzeba strzec. Są granice, które trzeba przekroczyć. Nowy polski serial produkcji HBO. Wataha. Premiera w niedzielę o 20.10 w HBO. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 11:08. Partnerem audycji jest Instytut Książki, promujący czytelnictwo w kraju i polską literaturę na świecie. Do południa. Agnieszka Łukasiewicz, Jan Niebudek i Michał Nogaś. No matter where I turn.

Zapamiętaj moje słowa, zapamiętaj moje słowa. Nuciła sobie pod nosem Grażyna Dobroń. Za chwilę porozmawiamy. Ale jeszcze wcześniej powiem, a propos tego, co zaczyna się w Katowicach, czyli Festiwalu Regiofan, że mamy zaproszenie dla Państwa na galę otwarcia i zamknięcia. Można do nas zadzwonić. Mieszkańcy Śląska i okolic 22 i 7 trójek. Czuwa redaktor Jan Niebudek. 22 i 7 trójek. To już oficjalnie dzień dobry. Dzień dobry. Instrukcja obsługi człowieka. Grażyna. Trójkowo dzisiaj byliśmy w Kanadzie. Cohen. No to palcem niżej zjeżdżam w dół i jest Ameryka Łacińska i dzisiaj coś z tego obszaru. Mietek Ropiński, to jest nałogowy słuchacz Trójki, ksiądz, misjonarz. Od 20 lat pracuje w tej Ameryce Łacińskiej i ostatnie lata w Paragwaju. I teraz on raz na kilka lat przyjeżdża na urlop do Polski. Widziałam się z nim. Oczywiście nas wszystkich tutaj ściska, całuje i pozdrawia. Ale opowiedział mi świetną historię. Mianowicie, ponieważ no, u nich warunki są trudne, jest bieda, w ogóle bezdroża, mało ludzi, to wszystko jest rozstrzelone, rozrzucone. No i jest też szlak narkotykowy i każdego dnia człowiek może zakończyć swoje życie. I w takim poczuciu żyje się też inaczej, tak jakoś bardziej intensywnie. I powiedział mi taką historię, która zdarzyła się, ponieważ rolnicy pracują w spółdzielniach, prawda? Tam zbierają różne rzeczy, rozliczają się. Skarbnik ukradł pieniądze. Okradł wszystkich ludzi. Sprawa wyszła na jaw, no i tak, młodzi krzyczą. Wołać policję, za policją, prokuratura, sąd, no i wiadomo, a starszyzna, tu wspaniałe, uważam, stanowisko zajęli ci ludzie. Powiedzieli tak, jeśli pójdzie do więzienia, to nigdy nie odda nam pieniędzy, które ukradł. Jego liczna rodzina zostanie bez środków do życia, a był jedynym żywicielem. Oni stracą przyjaciela. A jeszcze w więzieniu nauczy się gorszych rzeczy niż te, które zrobił. No ale ukarać jakoś trzeba. W jaki sposób go ukarali? Mianowali go ponownie skarbnikiem. Ja uważam, że takie rzeczy to zdarzają się tylko w Ameryce Łacińskiej. Ale to jest, wiesz, to jest jakiś sygnał, to jest jakaś inspiracja, że może zbyt często, zbyt mocno osądzamy, posądzamy, tworzymy różne scenariusze, które skazują ludzi czasami na niebyt. No to Mietek Ropiński. To niestety jest trochę przykre i dosyć częste, że skarbnicy w Ameryce Łacińskiej z powodu panującej biedy sięgają po pieniądze, które do nich nie należą. Ale nie dlatego, żeby je w jakiś sposób przepuścić czy wydać na rzeczy nieważne. Na przykład choroba któregoś z członków rodziny powoduje tego typu sytuacje. Czy to jest jakiś argument, czy to w ogóle go usprawiedliwia? Nie usprawiedliwia, bo jednak to jest kradzież. Ale ludzie są życzliwi i są w stanie zrozumieć to. Jedna rzecz, która się nie zmienia w moim środowisku, to solidarność. Ale jak tak po sąsiedzku, w miasteczku, na wsi? U nas jest takie powiedzenie, sąsiad to najbliższa rodzina. Wtedy, kiedy mam dobrego sąsiada, to mogę być o mój dom, o moją rodzinę, o siebie samego spokojny. Wtedy, kiedy mam złego sąsiada lub gdy nie żyję w zgodzie z moim sąsiadem, zaczynam czuć się niepewnie, bać się o moją własną rodzinę. W moim wypadku moja rodzina mieszka w Polsce, jestem w Paragwaju. Kiedy czegoś potrzebuję, do kogo pobiegnę o pomoc? No, do sąsiada. Do sąsiada. W czym ci pomagają, tak konkretnie? A i tak konkretnie to kiedyś pomagali mi w usuwaniu szkód po huraganie, pomagają w uprawianiu ogrodu, przy zmianie dachu, czekają czasami nawet z obiadem, kiedy przyjeżdżam późno i wiedzą, że nie miałem czasu, żeby ugotować. U nas jest jeszcze taki zwyczaj, że jak coś się przygotuje, na przykład zrobię dżemik, zawsze zaproszę sąsiadów. Jak mają owoce, przenoszą mi do domu. I tak zawsze następuje taka wymiana dobrosąsiedzka. Tworzymy jedną rodzinę, której oczywiście są czasami kłótnie, czasami nieporozumienia, ale wiemy, że wtedy, kiedy potrafimy siebie posłuchać i sobie pomóc, jest nam wszystkim o wiele łatwiej. Na hasło choroba, cierpienie, nieszczęście, tam ludzie bardzo mocno odpowiadają. Nie tylko dla osób, które znają, też dla osób anonimowych, osób nieznajomych. W ogóle są zainteresowani zdrowiem, szczęściem drugiego człowieka. Normalne jest, że ktoś w czasie drogi chce odpocząć w cieniu. Zawsze można podejść do sąsiada, popić razem z nim terere, chwilę porozmawiać. Czym się gościa wita? Czy są jakieś specjalne jedzonka małe albo poczęstunki? Czy to jest fasola, ziemniaki, coś? No tutaj mamy problem. Goście wita się terere albo mate. Jeżeli ktoś jest zapraszany na jedzenie, to jest to zazwyczaj osobne zaproszenie. Czasami można odwiedzić kilka osób w ciągu jednego dnia i wypić kilka litrów terere, ale nie dostać nic do jedzenia. Co powoduje czasami pewne problemy, bo jeżeli człowiek nie jest przewidujący i nie zjadł czegoś, no to będą żaby w brzuchu, jak my to mówimy. Nie są być może tak otwarci, tylko mogę mówić o regionie, w którym mieszkam, małym skrawku Paragwaju, ale są ludzie bardzo solidarni na drodze. Samochód zawiesił się na górce piaszczystej. Siostra zakona, która była ze mną, świeciła telefonem komórkowym, no ale ta prasa szła bardzo mozolnie. Nagle z daleka zobaczyliśmy jakiś motocykl. Starsze małżeństwo, ten pan bardzo chętnie nam pomagał i wtedy, kiedy my w trójkę próbowaliśmy ten samochód odkopać, ta pani zauważyła inny motocykl. To była dwójka młodych chłopaków, ona do nich krzyczała: my mamy tutaj problem. Nie powiedziała, że to Mietek ma problem, że tutaj samochód ma jakiś problem, to był nasz problem. I za chwilę było sześć osób i ten mój problem był problemem tych sześciu osób. Kiedy serce działa i wtedy, kiedy człowiek jest solidarny, otworzy się na innych, rozwiązuje się problem mój i innych, a innych problemy też są moimi. No i powiem tak, hasło solidarność, solidarni, prawda, i razem i tak dalej. Ja jestem z tego pokolenia, która doświadczyła tej solidarności nie tylko politycznej, ale tej wzajemnej. Dzisiaj tak dużo ludzi wokół nas, a czasami człowiek jest sam. I piękny też mnie tak opowiadał, że hasła są i na murach, w tych małych mieścinach, w tych, gdzie drzewa są większe od budynków i lepianek, oraz w stolicy Asunción, stolica Paragwaju, są tak: dzisiaj ja dla ciebie, jutro ty dla mnie. Dzisiaj ja pomogę tobie, a jutro być może ty pomożesz mnie. To jest takie wzmocnienie. Powiem szczerze, podoba mi się to w tym świecie pogubienia. O solidarności dużo mówiono także w niedzielę przy okazji wręczenia Nike profesorowi Karolowi Modzelewskiemu. Mm-hmm. Pamiętam, kiedy pracowałam w parlamencie. Tak, rozmawiałam także i z tym profesorem. To były inne czasy, inni ludzie mieli klasę. Ważne słowo pozostało. Grażyna Dobroń, dziękuję bardzo. Kłaniam się. smartest person in the world. You made me question everything, how I relate to the world I'm in. Now I know it's a game you play, hoping that in some way it would make my emotions grow. But in the end it only makes me realize that no, autopromocja. Specjalnie dla naszych słuchaczy nowy numer telefonu 22 333 33 99 oraz adres mailowy reporter@polskieradio.pl. Czekamy na ważne i ciekawe informacje od Państwa. Autopromocja. A na zegarze, proszę odsłonić, 28 minut po 11. Po twójne pasmo przenoszenia. Kto by się spodziewał? Michał Malgański, dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa, witam Panie redaktorze. Czuję napięcie redaktorze w Pańskim głosie, tak, coś się wydarzyło. Tak, ponieważ nie wiem, czy Pan się ucieszy, ale po wczorajszej światowej premierze najnowszej płyty Flying Lotusa, ja dziś przychodzę z tą płytą do Pana, cieszy się Pan? Cieszę się, umiarkowanie na razie, bo nie znam. Panie redaktorze, humor niestety może Panu zrzednąć, bowiem kiedy pierwszy raz przesłuchałem tę płytę, to miałem poczucie, no, takiego wielkiego chaosu i nieładu. Czegoś, co mógłbym chyba porównać do bałaganu, jaki często widnieje, widuje na pańskim biurku. Nic mi na razie nie zrzedło, proszę pana. Proszę próbować dalej. Bardzo się cieszę, że jest pan cały czas w dobrym nastroju i humorze. A to dlatego, że no właśnie, bo ta płyta wymaga, jakby to powiedzieć, dobrego podejścia i dobrego wprowadzenia. Posprzątam na biurku, proszę bardzo. Your Dead, taki tytuł nosi w ten album. I na pierwszy rzut ucha... Optymistyczne bardzo jest. W całej koncepcji, którą wysnuł Flying Lotus przy produkcji tej płyty, nutka optymizmu się tam pojawia, ale o tym może za chwilę, bo na początku chciałbym, żebyśmy trochę pobałaganili, tak jak na pańskim biurku. Może się tak jakoś wytłumaczę, że ten bałagan, nieład, taki pozorny, układa się naprawdę w pewną logiczną całość, kiedy przesłucha się w cały album. I jak sądzę, pan jak siedzi przy swoim biurku, panie redaktorze, to we wszystkim się pan tam odnajduje, mimo tego, że petent wchodzący do pokoju, przepraszam, którego, bo już nie pamiętam? Mojego. Ale numer, chodziło mi o numer. 15. Do pokoju numer 15, kiedy wchodzi taki petent, no to po pewnym czasie już wie, że ten nieład to właściwie ład. No i kiedy przygotowywałem się do naszej dzisiejszej rozmowy, to pomyślałem sobie nawet, że najnowsza płyta Flying Lotusa może odstraszyć słuchacza. Ja tak zresztą kiedyś robiłem dawno temu, ze 25 lat temu w bibliotece audiowizualnej w Tarnobrzegu. Otóż były tam tylko dwa stanowiska do słuchania muzyki. No i zawsze były kolejki, jak sobie pan może wyobrazić. No ale żeby pozbyć się kolejki, włączałem na przykład jakąś płytę w kwartetu Antonego w Brextona. Wszyscy nagle wychodzili. Myślę sobie, że na pierwszy rzut ucha, jakbym włączył płytę Yolette Flying Lotusa, to byłoby, myślę, podobnie. Zresztą to porównanie do Antonego Brextona, myślę, jest zasadne, ponieważ tak jak on eksperymentował dawno temu z muzyką jazzową, tak teraz czyni to Flying Lotus, który zaprosił do stworzenia swojego najnowszego albumu, między innymi Herbie Hancocka. Płyta nosi tytuł, tak jak wspominałem, You're Dead, składa się z 19 kompozycji i co ciekawe, większość z nich nie przekracza 3 minut, a wśród kilkunastu nagrań zdarzają się nawet kilkudziesięciosekundowe utwory. W jednym z wywiadów Flying Lotus powiedział, że starał się przywołać ducha unoszącego się w trakcie sesji wielkich kolektywów jazzowych z lat 60. i 70. Dodał również, że odtwarzał techniki nagraniowe, które były na przykład stosowane w starych nagraniach jazzowych, ale również na płytach z rockiem psychodelicznym. No i bez wątpienia prawdą jest, że ta płyta, jak mało która chyba wydana w ostatnim okresie, takie psychodeliczne skojarzenia może przynieść. Mnogość, ilość dźwięków na tej płycie jest porażająca. You're Dead. No właśnie, wspomniałeś, że to mało optymistyczny tytuł, ale jak informuje Flying Lotus, jest to album o tych, którzy odeszli zbyt wcześnie i są teraz w trakcie przejścia z jednego świata w drugi. No i ta płyta ma być takim łącznikiem między tymi, którzy zostali i opłakują, z tymi, którzy po śmierci rozpoczynają nową drogę. Dużo metafizyki i takiej jakiejś filozofii unosi się nad tą całą koncepcją, nad tym całym albumem. Piątym już w dorobku Flying Lotusa. Płyty, powiedziałbym, nawet eksperymentalnej, której trudno się słucha po kawałku. No i aby ją odkryć, trzeba poświęcić te niespełna 40 minut, bo tyle trwa to nowe wydawnictwo. Fani Flying Lotusa z pewnością triumfują. Dla pozostałej części osób, no, myślę, że dla tych, którzy starają się trzymać rękę na pulsie, na tym, co dzieje się w nowej muzyce, ten album może być zaskoczeniem, ale chyba też taką sporą ciekawostką. Czy jest to natomiast dobry album? No, ci, którzy kochają harmonię w muzyce, z pewnością nie do końca mogą być zadowoleni. Natomiast ci, którzy lubowali, lubują się w muzyce psychodelicznej, w muzyce, która łączy naprawdę całą masę stylów, całą masę gatunków, też myślę sporo tego, co Flying Lotus wyniósł z historii w muzyki rozrywkowej, ta płyta może być odkryciem. Album wyjątkowo eksperymentalny. Być może tak będzie brzmiała muzyka za 15-20 lat. Mówię być może i stawiam takie pytanie, bo Flying Lotus już nieraz pokazał, że przestawia zwrotnicę w nowej muzyce. To co? Jeszcze jedno nagranie, niedługie. Proszę spojrzeć na zegar, ile ono tam... Minutę 50. Uciekasz już? Tak, minutę 50. Rozumiem, że będzie jakaś kontra po tym bałaganie, którym rozpocząłem nasze spotkanie. Nie, chciałem tylko powiedzieć i przypomnieć ci, że mniej więcej od 2 tygodni to jest twój czas na porządki w redakcji. Michał Melgański. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Nie do końca rozumiem, ale dziękuję, dziękuję. Baby, would you give? Flying Lotus od Michała Malgańskiego w programie trzecim w potrójnym paśmie przenoszenia. Więcej pewnie w tonacji trójki w piątek najbliższy po 15. Za 22 minuty godzina 12. Tyle czasu zostało do południa. WW. po godzinach WW, nowa płyta. Dziś przypomnę piosenką dnia w programie trzecim synowie Wojciecha Waglewskiego, Fish Emade, Tworzywo. Świetne nagranie, Pył. Do usłyszenia po południu na naszej antenie. A ja mam teraz dla Państwa zaproszenie ważne. Spotkajmy się w Biurze Myśli Znalezionych. Taka jest moja, nasza propozycja. Kolejnym gościem Marcina Zabrowskiego będzie poeta Adam Zagajewski. Nagranie w piątek, najbliższy, 10 października o 18 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Na scenie pojawią się także Aga Zawian i Bogdan Hołownia. 22 i 7 trójek. Mamy zaproszenia do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Przypomnę, w Biurze Myśli Znalezionych gościem Marcina Zabrowskiego będzie Adam Zagajewski. W ten piątek, 10 października, nagranie. A emisja 26 października o 21.05, jak zawsze w ostatnią niedzielę miesiąca. 22 i 7 trójek zaproszenia czekają, a u nas śpiewa Nick Cave. Child of days in a shimmering haze, give us a kiss. In the blue room you whispered into the music, and in the field underneath the thorn bush, give us a kiss. Then across the overpass and down, past the blood factory and into town, give us a kiss. One little sip, sip, sip before you slip, slip, slip away. You're still hanging out in my dreams, in your sister's shoes and your blue jeans. Give us a kiss. One little sip, sip, sip for a catch, catch, catch on the fire. Be a good girl and give her a kiss. Pięknie jak zawsze, choć i smutek jest. Give us a kiss, Nick Cave and the Bad Seas. To na zakończenie będzie żywiołowo. Taking that time right behind my back. Pierwszy fragment nowej książki Szczepana Twardocha do przeczytania na profilu facebookowym z najwyższej półki. Informacje o kronikach Boba Dylana i lista osób, które je od nas otrzymają na stronie Trójki dziś po południu. A my dziękujemy. Agnieszka Łukasiewicz, Jan Niebudek i Michał Nogaś. Partnerem audycji jest Instytut Książki, promujący czytelnictwo w kraju i polską literaturę na świecie. I słuchamy. Pamiętacie samoloty i stroiciele lasu? Jeżeli tak, wzruszenie odbierze wam mowę. Jeśli nie, żałujcie. Pies wapi. Trójka i wydawnictwo Niecałe przedstawiają. Marek Stokowski. Kino krótkich filmów. Występuje Mumio. Jadwiga Basińska. Jacek Borusiński. Dariusz Basiński. Muzyka. Tomasz Drozdek. Fragment 17. Pierwsze światło, jakie M zobaczył tuż po zmroku, to nie były światła z okien wiejskich domów, tylko reflektory samochodu. Toyota Corolla, ta o pojemności 1,3 litra oraz mocy 88 koni, stała na rodzaju skrzyżowania, takim w kształcie T, na którym my zamierzaliśmy skręcić w prawo, prowadzeni mapą torów. Biały wóz z firmowym logo firmy, od niedawna brylującej w naszym kraju, trochę dziwił tu na końcu świata. Dookoła rozciągały się ginące w mroku pola i nie było żywej duszy. Kiedy zbliżyliśmy się do samochodu, w drzwiach od strony kierownicy opuściła się nieznacznie szyba i usłyszeliśmy głos kobiety. Pan tutejszy? Ten głos brzmiał niedobrze. Od razu. Właściwie niełatwo powiedzieć dlaczego. Przecież nikt nie cisnął w nas obelgą, nikt na nas nie wrzasnął. Nie bardzo. M wskazał na plecak. Wędrujemy z dość daleka. Pani przykręciła trochę szybę, zostawiając ledwie szparę. Ale może jest zorientowany, którędy na Elbląg? M chciał odpowiedzieć, ale pani mu nie pozwoliła. No żadnych znaków drogowskazów kierujących do Elbląga i Warszawy. Wykipiała przez okienko. A poza tym ta szosa, te dziury, ja nie wiem, kiedy się to wszystko zbliży chociaż metr do Europy. Wstyd mi za ten dziki kraj, naprawdę. I ci ludzie jak zwierzęta. Ja pracuję co dzień, do 20 albo dłużej, do 22. A tamci nie ruszają się z wyra, bo upadł PGR i dobrze, że upadł. To jest zwykła gra ekonomiczna. Oni teraz zamiast gnić przed telewizorem, mogliby złapać za łopaty, ponaprawiać trochę drogę, ustawić drogowskaz, ale nie! Nie! Najlepiej brać zasiłek, nie robiąc niczego. Brak standardów, brak liderów, zacofanie, egzystencja bez incentives. Tylko ta śmierdząca nędza. Nie był w stanie tego dłużej słuchać, więc ruszył przed siebie. Chwilę mocowała się ze sobą i z drzwiami Corolli. Wyskoczyła z samochodu i zaczęła krzyczeć w naszą stronę. Co mnie pan tu tak zostawia? Co pan sobie myśli, Hamek? To jest nieprofesjonalne! No, pani chyba coś się pomerdało. Krzyczała i biegła. Nie było jej łatwo, bo miała na sobie taką obcisłą spódniczkę, na stopach czułenka i w ogóle wyglądała, jakby rzadko dotykała ziemi, nie mówiąc o śniegu. No i wywaliła się na śliski. Pisnęła jak dziecko. M zatrzymał się, odwrócił. Spojrzałem na niego, odpuścił. Ruszył biegiem, kuternoga, najprędzej jak umiał. Pani próbowała sama wstać, rymnęła. Mój przyjaciel był już przy niej, pochwycił za ręce i podniósł. Chciał ją zaprowadzić do Toyoty, ale poczuł, że się trzęsie. Znaczy nie on, tylko ona. Więc po prostu ją przytulił, objął mocno ramionami. Nie bój się, nie jesteś sama. Zdziwił się swym własnym słowom. To było jak gdyby przeleciał przez niego syderek, aby dotrzeć do jej ucha. Pani tak wczepiła się w mojego przyjaciela, że nie bardzo mógłby się uwolnić. Stali razem przez 5 sekund, 10, 20, 40 minutę. Wystarczyło, żeby się uspokoiła. Potem M ją odprowadził do ciepłego samochodu. Trzeba tędy. Wskazał ręką. Prosto, prosto, aż do głównej szosy. Tam na lewo, na Malbork. I dalej wiadomo. Ona nic nie odpowiedziała. Gapiła się tylko na niego jak sowa. Nigdy więcej jej nie spotkaliśmy. Po tym, co się właśnie wydarzyło, mój przyjaciel musiał odparować, poukładać to i owo w głowie, a poza tym krewni woda. Po tak długim przytuleniu do smukłego ciała tamtej pani musiał także ciut ochłonąć. No. Potrzebował ciszy i spokoju, marszu w równym rytmie kroków i oddechów. Za dużo się działo. On najchętniej kulałby kilometrami, zatopiony w myślach i widokach. To by mu zupełnie wystarczało. A tymczasem teraz w naszej drodze do Upsali wciąż natykał się na ludzi. Dużo częściej niż na chore drzewa. A każdy spotkany to był cały kosmos do zdziwienia, przebolenia, przedumania. Tak więc, kiedy znaleźliśmy się w następnej miejscowości, zamierzał się przemknąć możliwie najciszej, żeby mu nie urzuł bagaż. Najpierw szliśmy koło zwykłych domów i gospodarstw. Przy czym jeden był niezwykły, podcieniowy, jak z obrazka w książce o żuławach. Potem znaleźliśmy się wśród betonowych bloków z wielkiej płyty. M zgłupiał i zaraz zrozumiał. PGR. Pomyślał, że pani w Toyocie musiała przejeżdżać tą drogą. A może coś więcej? Może odwiedziła tutaj bliskich? Powiedzmy, po 7, nawet po 10 długich latach? Być może specjalnie zjechała ze szlaku Gdańsk-Elbląg-Warszawa. Myślała, że wpadnie na moment, ale zakopała się w dzieciństwie i wczesnej młodości jak samochód w śnieżnej zaspie. A gdy chciała prędko wrócić do nowego, wspaniałego świata, zabłądziła w okolicy, którą kiedyś dobrze znała. Nie wiadomo, czcze domysły. M próbował się nie gapić w niebieskawo oświetlone okna, ale jak miał przemknąć zatruconą głową, skoro za szybami stali ludzie i gapili się na niego, sunącego pod jarzeniówkami. I starzy, i młodzi. Starzy wyglądali tak, jak gdyby chcieli nas zapytać, czy nie widzieliśmy w drodze listonosza z jakimś listem, który można by położyć na regale, żeby cieszyć się choć przez parę dni, żeby dodawał siły? Albo czy nie spotkaliśmy grubych panów z grubą forsą, którzy jadą, żeby tu założyć nowe gospodarstwo i dać dobrze płatną pracę, a dzieciakom wybudować szkołę? Albo czy nie widzieliśmy nad polami pierwszych wracających ptaków, chociaż każdy wie, że to za wcześnie, że one są jeszcze za morzem? Młodzi wyglądali zaś, jak gdyby chcieli nam powiedzieć, że pierdzielą, nie czekają, wyjeżdżają jutro do Norwegii, do Rajku, do Anglii, gdziekolwiek, byle dalej od tej beznadziei. M upadł. Nawet nie wiem, czy poślizgnął się na lodzie, jak ta pani, którą potem przytulił, czy go raczej coś przygniotło, taki betonowy meteoryt, nie zawierający w sobie ani słowa. Wstał, otrzepał się i poszedł dalej. Tylko wszystko go bolało i miał lekko przemoczone spodnie, jak dzień wcześniej, jeszcze w lesie. Wąski tor prowadził nas na wschód, a nie na północ. Mimo wszystko mój przyjaciel ufał mu i był zupełnie pewny, że zakręci później w stronę morza. Bywa, że przez całe nasze życie nie przydarza nam się to czy tamto, potem nagle, raz za razem. Tego właśnie zaznał mój przyjaciel. Niebo pokrywały cienkie i pofałdowane chmury, takie żłobki albo pasma, jak na moim podniebieniu. Najlepiej je widać, gdy ziewam. Zrobiło się jasno. Przeświecało nawet słońce. M miał rację, było zimniej niż poprzedniego dnia, lecz sucho, a zarazem bardzo ślisko. Aj, dobrze być w drodze. Dokładnie to samo pomyśleli pies i człowiek. Z domu stojącego na wyniosłej terpie idzie się do Szwecji boczną szosą prowadzącą do Rozstajów i tam właśnie. Mój przyjaciel nie był pewny, jak iść dalej. W którą stronę mamy skręcić? Chciał odnaleźć linię toru. Poprzedniego dnia wieczorem odbiliśmy od niej dość daleko. M przystanął na krzyżówce i odwzorowywał w głowie przestrzeń. Uznał, że mniej więcej wie, którędy mogą biec zgubione szyny. Powinny zakręcać na północ, czyli trakt, przy którym się zatrzymaliśmy, biegłby równolegle do nich. M się wahał, czy zaryzykować i podjąć wędrówkę bez wyraźnej obecności toru, bez pewności, jaką dawał. Nagle dojrzał z lewej strony pomiędzy gołymi drzewami przy drodze czerwoną tabliczkę na słupku. Podeszliśmy do niej bliżej. M przeczytał. Strefa nadgraniczna. Poczuł mocną woń Bałtyku i skał Skandynawii. Bardzo jasno się uśmiechnął. Ruszyliśmy właśnie tą aleją, wyraźnie na północ. Marek Stokowski. Kino krótkich filmów. Trzecia część trylogii. Występuje Mumio. Muzyka Tomasz Drozdek. Ciąg dalszy nastąpi. Zapraszamy. Zapraszamy do reklamy. Tylko teraz w Mediamarkt. Wyjątkowa kolekcja czteropłytowych składanek The Best Ever.